आखिरे आखिरे चोरा पल करे एक ही स्वप्न भरी देलु मन दे मन नेलु प्रिया रे मन दे मन नेलु गपरे गीतारे मीठा भावना रे स्मृति हे रही गलु मन दे मन नेलु साथी रे मन दे प्रथम प्रेमर प्रथम कहानी प्रथम छाति तले लेखि देलु तले लेखि देलु।